99 zł. Teraz za jedyne 399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, czwartek, 23 stycznia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek przegrywa półfinał Australian Open, żegna się z turniejem po zaciętej walce. W Sejmie debata na temat świadczeń socjalnych wypłacanych Ukraińcom. Jest nominacja do Oscara dla Dziewczyny z igłą, to polsko-duńsko-szwedzka koprodukcja. Na początek jednak pilna informacja. Zerwał się strop budynku w Alejach Jerozolimskich w warszawskim Ursusie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami jest jedna osoba, która, jak informuje Straż Pożarna, nie daje oznak życia. Do wypadku doszło podczas rozbiórki trzypiętrowego budynku. Ratownicy odgruzowują teren. Aleje Jerozolimskie są zablokowane w kierunku centrum. Iga Świątek nie zagra w finale wielkoszlemowego Australian Open, choć niewiele zabrakło. Półfinał śledził Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej. Możemy być rozgoryczeni. Chyba raczej zachwyceni poziomem tego meczu. Półfinałowy pojedynek Świątek z Madison Keys był znakomitym widowiskiem ze zwrotami akcji. Pierwszy zacięty set dla Polki do 5, w drugim gwałtowna obniżka dyspozycji Igi i wyraźna wygrana Amerykanki do 1. Nasza tenisistka w trzecim nie złożyła broni. Obie panie grały znakomicie i wydawało się, że Świątek zakończy tę partię w gemie numer 12. Prowadziła 6-5 w gemach, serwowała i miała piłkę meczową. Nie wykorzystała jej. Keys wywinęła się katu spod topora i doprowadziła do super tiebreaka. Iga prowadziła w nim od początku do samej końcówki. W niej próbę nerwów wygrała Amerykanka. Zwyciężyła 10-8 w całym meczu 2-1 w setach. W finale zagra z broniącą tytułu Białorusinką Ariną Sabalenką. Lepszą wyraźnie w pierwszym półfinale od Hiszpanki Pauli Badosy. To był drugi półfinał Świątek w Melbourne w karierze. Powtórzyła zatem najlepszy wynik w tej imprezie z cyklu Grand Slam. Krzysztof Łoniewski, dziękujemy. Premier zapowiada, że rząd niebawem zajmie się sprawą wypłat migrantom świadczeń na dzieci. Donald Tusk powiedział, że propozycja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800 plus tylko migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona. Na temat wypłaty świadczeń socjalnych Ukraińcom dyskutują posłowie. Debaty w Sejmie chciała Konfederacja. Jej lider Sławomir Mentzen mówił, że pomoc naszym wschodnim sąsiadom ma sens tylko wtedy, kiedy służy ich zwycięstwu w walce z Rosją. Jak długo będziemy płacić za leczenie Ukraińców w Polsce w sytuacji, kiedy nie ma pieniędzy na leczenie Polaków? Jak długo będziemy wypłacać zasiłki niepracującym Ukraińcom? Jak długo będziemy wypłacać 800 plus w Polsce ludziom, którzy są z Ukrainy i nie płacą w Polsce podatków, żyją na naszym terytorium z socjalu? Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk odpowiadał, że 70% Ukraińców jest aktywnych ekonomicznie i tym samym przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki. Ten wkład waha się między 0,8 do nawet 1,4% PKB. To jest też bardzo istotne zjawisko dotyczące migracji migrantów, którzy zajmują miejsca pracy. Jest to takie zjawisko oddokowywania miejsc pracy, czyli Polacy, którzy funkcjonują na rynku pracy, nie mogliby podjąć zatrudnienia, gdyby ich na przykład dzieci lub osoby starsze nie były zaopiekowane przez migrantów. Z rządowych danych wynika, że w Polsce przebywa 950 tysięcy Ukraińców, którzy przyjechali po rosyjskiej inwazji prawie 3 lata temu. Morderca Southport usunięty z sali sądowej w Liverpoolu zakłócał wydanie wyroku w sprawie brutalnego ataku, w którym zginęły 3 dziewczynki. Trwa przerwa, a wcześniej prokuratura przedstawiła przebieg zbrodni. Na miejscu już jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Okrzyki przerażenia i szloch. Tak wielu ludzi w sądzie reagowało na nagrania i dokumenty, jakie zobaczyliśmy. Część osób nie wytrzymała, musiała wyjść. A zobaczyliśmy nagrania z kamery. Usłyszeliśmy dźwięk, krzyk dzieci uciekających przed śmiercią. Napastnik zadał jednej z ofiar grubo ponad 100 ciosów nożem. Prawdopodobnie próbował odciąć jej głowę. Dzieci siedziały przy stołach, śpiewały piosenki Taylor Swift, robiły bransoletki. To wtedy Ruda Kabana wszedł i zaczął je mordować. Sam sprawca nie zobaczył tego wszystkiego. Sędzia usunął go z sali. Mężczyzna krzyczał bez przerwy, że źle się czuje i potrzebuje pomocy lekarskiej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Liverpool. Dziewczyna z igłą otrzymała nominację do Oscara. Polsko-duńsko-szwedzka koprodukcja w reżyserii Magnusa von Horonama ma szansę na statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W Hollywood trwa właśnie ceremonia ogłoszenia oscarowych nominacji. To był serwis Trójki. Klimat.

tej chwili minęła 15.11. Witam Państwa bardzo serdecznie. Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Audycję realizuje Anna Regulska. Szczerze mówiąc, sądziłem, że grupa Skankanazji odpłynęła już w rejony niebytu artystycznego, bowiem ich ostatni album ukazał się 8 lat temu. Okazało się jednak, że artyści połączyli siły z Davidem Sitkiem przed laty w grupie TV on the Radio, przed laty, ale również ostatnio także, dlatego że grupa TV on the Radio wznowiła działalność i przygotowała trasę koncertową w tym już nowym roku, a Dave Sitek jest również uznanym producentem, dlatego że pracował przy płytach między innymi oczywiście nie tylko TV on the Radio, czyli swojej macierzystej formacji, ale także przy albumach grup Falls czy Yes, tak. Słowem taki przykład. Więc Skankanazji wróciło. An Artist to an Artist. To jest piosenka najnowsza tego zespołu. Czy będzie płyta? Zobaczymy, czas pokaże, ale coś ciekawego się w każdym razie w tej grupie wydarzyło. Przechodzimy do kolejnej porcji muzyki. To będzie również utwór nowy. Kolejna nowość to nowa wersja nagrania What Else Is There norweskiego duetu Røyksopp. W oryginale utwór ten znalazł się na ich drugim albumie The Understanding w roku 2005, czyli przed 20 laty. I w tamtej wersji zaśpiewała Karin Dreyer z duetu The Knife. Podobnie jest w nowym nagraniu, tyle że tym razem Karin występuje już pod swoim pseudonimem artystycznym Fever Ray. W realizację zaangażował się też Trent Meller. To zresztą ciekawy przykład współpracy muzyków skandynawskich, bo Røyksopp to Norwegia, Fever Ray Szwecja, a Trent Meller Dania. What Else Is There? Nowa wersja Røyksopp. What else is there? Nowa wersja utworu sprzed 20 lat. Norweski duet Royksopp, a także jako goście u Royksopp, Fever Ray i Trent Meller. To zresztą zapowiedź płyty długogrającej Royksopp, która ukaże się 11 kwietnia, a zatytułowana będzie True Electric. Teraz w tonacji nasza krajowa supergrupa Dynasonic. Zespół funkcjonuje już od kilku lat, a do tej pory tworzyli go Adam Sołtysik, basista, niegdyś w zespole Pogodno, Mateusz Rosiński, DJ, producent, również wokalista, odpowiedzialny za projekt Jessica, i Mateusz Rychlicki, perkusista w przeszłości Kristen. Na nowej epce, która jest zatytułowana End of High Hopes, a ukaże się 31 stycznia, pojawił się również, a właściwie w nagraniach uczestniczył brat Mateusza, Łukasz Rychlicki, gitarzysta. W przeszłości również Kristen, a także Lotto. To tyle, jeśli chodzi o supergrupę, a teraz już przechodzimy do nagrania, które jest, myślę, dla tych, którzy znają Dynasonic z ostatnich lat, nieco zaskakujące. End of High Hopes. We'll be right back. Bardzo ciekawy kierunek. Mnie osobiście to nagranie podoba się bardzo. Tytułowy fragment nowej epki grupy Dynasonic, End of High Hopes, premiera tego wydawnictwa 31 stycznia. Jutro mija równo 20 lat od premiery debiutanckiego albumu amerykańskiej grupy LCD Sound System. And the James Murphy LCD Sound System z debiutanckiego albumu, który ukazał się 20 lat temu, a konkretnie jutro minie 20 lat. To był utwór, który rozsławił na początku działalności tę formację. Daft Punk is playing in my house. Przedwczoraj 60. urodziny obchodził Robert Del Naya, znany jako 3D, założyciel i lider zespołu Massive Attack. Niektórzy twierdzą, że Robert Del Naya to Banksy. Czy to się kiedyś wyjaśni? Zobaczymy. Na razie dzisiaj interesuje nas 3D, interesuje nas jako muzyk i wokalista. Posłuchamy go za chwilę w nagraniu Atlas Air z ostatniego jak na razie albumu Massive Attack Heligoland. Massive Attack i Atlas Air. Pojutrze przypada 10. rocznica śmierci Roberta Sadowskiego, jednego z najzdolniejszych polskich gitarzystów lat 80. i 90. Sadek zaczynał od zespołu Madame. Tańce opętane prawo. Gdyby nie szerszenie, piosenka, która w roku 1985 dotarła do drugiego miejsca trójkowej listy przebojów. Pierwszy zespół profesjonalny Roberta Sadowskiego to było Madame, później Immanuel, Hawk i wreszcie Kobong. Dzwony, utwór z roku 1995, Kobong, zespół, który wyprzedzał swoje czasy, a Robert Sadowski zmarł przed 20 laty w wieku zaledwie 42 lat. Więcej nagrań tego artysty w sobotnim rannym wzmacniaczu, a teraz Homo Sapiens. Wczoraj przypadała 50. rocznica urodzin również zmarłego już przed kilkoma laty Grzegorza Guzika Guzińskiego. Yeah. after it ends. I'll get away, infatuate it. I'll take your hand and tell me I'm yours. And make me go mad, I'll go insane and I'll hijack a plane. We'll have to be home, not fairy tales, just leave the baby. I'll pull the sail if one is afraid. She's staying there, yes, take it easy. But I need to swerve. Homo sapiens i elefant. Piosenka sprzed lat. Na zakończenie audycji wracamy do nowości i teraz posłuchamy jako pierwszy z tych dwóch nowości zespołu Bass Growki, zespołu, który debiutuje płytą długogrającą 25 stycznia, czyli już za chwilę. Brudnopis to jest tytuł, który nadali ad albumowi właśnie, o którym mowa i ma premierę jutro, a z tej płyty, ponieważ znamy już kilka utworów singlowych, to dziś kolejny, Słońce. Wszyscy je szukają, czarne chmury na niebie. We'll be right back.